Maun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ayta allazi yukezzibu bid-din. Fadhalika allazi yadu'u al-yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.